กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและนี่คือรายการธรรมรับอรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโศกทุกวันท่านผู้ฟังทุกวันเวลานี้แหละเวลาเดิมมาพบกันเพื่อที่จะนำความรู้สิ่งที่พระพุทธเจ้าได้บอกสอนเอาไว้เป็นเหมือนกับประทีปดวงไฟคอยส่องสว่างให้ชีวิตของเราดำเนินต่อไปได้ด้วยความแจ่มใสแจ่มชัดเห็นได้อย่างชัดเจนว่าทิศทางไหนที่เราจะดำเนินไปโดยในการฟังธรรมในแต่ละครั้งแต่ละตอนนั้นถ้าท่านผู้ฟังมีข้อสงสัยหรือว่าเสนอแนะใดๆที่จะสื่อสารติดต่อกับข้าพเจ้าสามารถส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาที่วัดป่าดอนไฮโศกได้ที่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนไฮโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์411130หรือว่าถ้าสะดวกทางเว็บไซต์ก็ไปที่ puredhamma.com puredhamma.com ที่เว็บไซต์นี้นอกจากจะสามารถส่งข้อความคำถามต่างๆแล้วท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะรับฟังรายการในตอนก่อนๆได้สามารถที่จะเสิร์ชหาข้อมูลในตอนก่อนๆได้ที่เว็บไซต์นี้เมื่อข้าพเจ้าได้รับจดหมายหรือว่าข้อความต่างๆแล้วก็จะนำมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังในรายการการถามคำถามเรื่องที่เราสงสัยอยู่ในชีวิตประจำวันการทำงานการใช้ชีวิตของเราอันนี้คือเหมือนกับว่าเราเอาธรรมะเนี่ยพยายามที่จะมาประยุกต์ใช้เอามาปรับเข้ากับชีวิตของเราเพราะว่านี่มันเป็นเรื่องของการดำเนินชีวิตท่านผู้ฟังธรรมะเป็นเรื่องการดำเนินชีวิตซึ่งถ้าเรายังมีความคิดว่าธรรมะก็เรื่องหนึ่งชีวิตการทำงานการอยู่ในครอบครัวการครองเรือนก็อีกเรื่องหนึ่งเป็นคนละด้านกันเป็นคนละมุมกันอันนี้คิดไม่ถูกเข้าใจไม่ถูกแต่ว่าในการดำเนินชีวิตทำงานก็ตามครองเรือนก็ตามเรียนหนังสือทำมาหากินเลี้ยงชีพต่างๆไม่มีธรรมะเนี่ยมันจะมืดมันจะไปไม่ถูกมันจะตันจึงต้องมีธรรมะเข้าไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราด้วยซึ่งแน่นอนการที่จะนำไปใช้บางทีมันก็มีความท้าทายในบางเรื่องบางราวความเข้าใจที่น่าจะปรับให้ถูกต้องได้ข้าพเจ้าก็จึงเปิดโอกาสให้ท่านผู้ฟังสามารถเขียนเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรหรือว่าส่งมาทางเว็บไซต์ได้นอกจากคำถามจะมีประโยชน์กับตัวท่านผู้ฟังเองที่เขียนถามมาแล้วก็ยังมีประโยชน์กับท่านผู้ฟังท่านอื่นๆด้วยเพราะว่าบางทีเราถามคำถามข้อนี้ให้คนอื่นเขาก็สงสัยเหมือนที่เราสงสัยเวลาที่ได้มีการตอบคำถามนี้ไปคนอื่นที่เขาสงสัยจุดเดียวกันประเด็นเดียวกันเขาก็ได้ข้อมูลด้วยนี่เป็นการได้บุญด้วยนะทำความแจ่มแจ้งให้ผู้อื่นจากการถามคำถามของเราวันนี้ก็มีจดหมายมาฉบับหนึ่งท่านผู้ฟังจากอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสอันนี้คือคุณปราโมทนี่ก็ได้เขียนมาบอกว่าได้ฟังรายการธรรมรับอรุณมาจนปีนี้เป็นปีที่4แล้วได้นำธรรมะต่างๆมาปฏิบัติด้วยพร้อมกันนั้นก็ได้ส่งเงินทำบุญมาไว้สำหรับช่วยกิจการต่างๆของวัดอันนี้ก็ขออนุโมทนาด้วยจากคุณปราโมทจากจังหวัดนราธิวาสมีจดหมายอีกฉบับหนึ่งอันนี้เขียนมาจากเชียงรายจากภาคใต้นราธิวาสก็ไปที่จังหวัดเชียงรายอำเภอแม่ลาวคุณที่ใช้ชื่อว่าคุณนักศึกษาเขียนเป็นจดหมายมาถามมาอยู่หลายข้อเหมือนกันจะค่อยๆไล่ไปทีละข้อคุณนักศึกษาที่เขียนมาจากอำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายนี้ก็ได้ฟังรายการธรรมรับอรุณอยู่เป็นประจำก่อนที่จะออกไปทำงานพอได้ฟังธรรมะแล้วจิตใจมีความเบิกบานมีความชุ่มเย็นออกไปทำงานก็มีกำลังในการทำงานมีข้อมูลที่คุณนักศึกษา ได้เขียนถามมาเป็นข้อๆถามเกี่ยวกับเรื่องของอริยมรรคมีองค์8เพราะในหมวดของสัมมากัมมันตะเนี่ยทำไมพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสเกี่ยวกับเรื่องศีลข้อที่5ก็คือการที่ไม่ดื่มสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเอาไว้ด้วยในความคิดของท่านผู้ถามนี้ก็มีความคิดว่าศีลข้อที่5เนี่ยน่าจะสำคัญที่สุดเพราะว่าถ้าหากขาดสติสัมปชัญญะแล้วศีลข้อที่เหลือก็ทำให้ขาดด่างพร้อยไปด้วยก็จะทำให้เข้าถึงทุคติวินิบาตแล้วก็นรกได้เร็วขึ้นคำตอบของคำถามที่ว่าทำไมศีลข้อที่5ไม่ได้อยู่ในมรรค8ด้วยคือถ้าเรื่องของการดื่มสุราเนี่ยนะอย่างสมมติถ้าเราคว้าเหล้ามาดื่มเลยเนี่ยนะดื่มสักเป๊กหนึ่งแค่อาจจะสัก 2-3 cc อะดื่มเข้าไปเนี่ยมันยังไม่เมานะมันยังไม่เมาก็ไม่มีปัญหาบางคนก็ดื่มเป็นยาด้วยเอาเรื่องดื่มเป็นยายกไว้ก่อนไม่ต้องไปพูดถึงประเด็นนั้นเอาแค่ว่าดื่มแล้วยังไงประเด็นของการดื่มสุราเนี่ยมันจะทำให้เกิดความประมาทอันนี้ก็นะสิกขาบทข้อนี้นะสุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีเนี่ยคำว่าสุรามัชฌะปมาทฐานาคือจะทำให้ตั้งอยู่ในความประมาทการดื่มสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทที่ไม่ต้องการให้เกิดขึ้นเนี่ยคือความประมาทแต่ดื่มแรกๆมันยังไม่ประมาทไงพอดื่มไปแก้วหนึ่งมากขึ้นมากขึ้นมันมึนละมึนละมึนแล้วมันก็เลยจะประมาทแต่ความประมาทไม่ได้เกิดตอนที่ดื่มแก้วแรกหรือว่าดื่มหยดแรกแต่ความประมาทยังไม่ได้เกิดขึ้นตรงนั้นแต่มันจะเกิดหลังจากนั้นอยู่ทีนี้ไอ้ความประมาทนี่คือสิ่งที่เราไม่ต้องการซึ่งพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสถึงเรื่องของสัมมาสติไว้อยู่ละต้องมีสตินะทีนี้ธรรมะที่จะทำให้เกิดความประมาทเนี่ยมันไม่ใช่แค่สุราอย่างเดียวท่านผู้ฟังมันยังมีการพนันแต่การพนันเนี่ยก็เป็นที่ตั้งแห่งความประมาทอีกเหมือนกันแต่การพนันการเล่นเกมที่มันเป็นแบบมี2ฝ่ายแล้วมีการพนันแข่งขันกันเนี่ย3การคบเพื่อนชั่วการคบเพื่อนชั่วนี่ก็เป็นธรรมอันจะตั้งให้เราอยู่ในความประมาทได้การดูการละเล่นอย่างนี้เป็นต้นการดูการละเล่นดูหนังดูละครบางทีจิตใจเราคล้อยไปตามตอนดูแรกๆนี่ก็ยังไม่มีอะไรล่ะพอดูไปครึ่งชั่วโมงมันติดแล้วทีนี้พอมันติดแล้วมันก็ประมาทได้การดูการละเล่นนี่ก็แย่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเอาส่วนที่ว่าไม่ประมาทมาใส่ด้วยเนี่ยโอ้โหมันก็จะมีเยอะแยะไปหมดเลยก็อย่างน้อย4ข้อละดื่มสุราการพนันเพื่อนชั่วดูการละเล่นซึ่งทั้ง4ข้อเนี่ยรวมกันเป็นผลที่จะทำให้เกิดความประมาทเกิดขึ้นแต่โดยธรรมชาติของมันนะ4ข้อเนี่ยตอนแรกๆที่ทำมันยังจะไม่เกิดคบเพื่อนชั่วหรือถ้ามันยังไม่ได้หลอกเราเรารู้จักกันคุยกันมันอาจจะยังไม่เป็นไรแต่ดื่มสุราหยด2หยดแรกยังไม่เป็นไรดูละครดูหนังมันยังไม่ติดมันก็ยังไม่เป็นไรแต่ว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเมื่อทำต่อไปนั่นคือความประมาทเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพูดถึงประเด็นที่ว่าอย่าประมาทสิ่งที่จะต้องคู่ตรงข้ามที่จะต้องได้ตรัสเอาไว้แล้วเนี่ยคือเรื่องของสัมมาสติอันนี้คือประเด็นที่1เกี่ยวกับเรื่องของความประมาทหรือไม่ประมาทคือความประมาทเนี่ยมันเริ่มมาจากจิตนี่คือประเด็นแรกนะความประมาทมันอยู่ในจิตสกัดกั้นเอาไว้ด้วยเรื่องของสัมมาสติละสัมมาสติก็อยู่ในจิตทีนี้ความประมาทที่มันจะโผล่ขึ้นมาในประเด็นที่2ตัวนี้คือเรื่องของทางวาจาในเรื่องของทางวาจาก็มีสัมมาวาจาอยู่ละสัมมาวาจานี้กำกับไว้ละอยู่ในเรื่องของอริยมรรคมีองค์8ซึ่งอันนี้มีเพิ่มขึ้นมาจากเรื่องศีล5ด้วยนะศีล5โดยศีลมีแค่การเว้นจากการพูดโกหกเอาไม่พูดโกหกแต่สัมมาวาจานี่ยังขยายออกไปอีกรวมถึงการไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดเรื่องการปฏิบัติทางกายเราไม่ต้องพูดถึงเพราะว่ามีอยู่ในที่นี้อยู่แล้วนะคือการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามซึ่งมันเหมือนกับเรื่องของศีลแต่เรื่องของวาจาส่วนที่เพิ่มเข้ามาตรงนี้เป็นการปิดกั้นหมดเรียบร้อยแต่เรื่องของการประมาททางใจปิดกั้นด้วยสัมมาสติเรื่องของประมาททางวาจาปิดกั้นด้วยสัมมาวาจาครบถ้วนท่านผู้ฟังครบถ้วนไม่มีที่จะหลุดได้ละคำสอนของพระพุทธเจ้าเราวิเคราะห์ให้ดีๆถึงแม้จะไม่มีข้อที่ดื่มสุราก็ตามแต่ความไม่ประมาททางใจถูกปิดกั้นด้วยสัมมาสติถึงแม้จะไม่มีการดื่มสุราก็ตาม แต่ก็ไม่ประมาททางวาจาถูกปิดกั้นด้วยสัมมาวาจาเรื่องของทางกายนี่เหมือนกันนะคืออยู่ในสัมมากัมมันตะซึ่งเท่ากับเรื่องของศีลแล้วถ้าเราจะวิเคราะห์ในพระสูตรอื่นๆที่พระพุทธเจ้าเคยยกมาอธิบายเรื่องของความเป็นโสดาบันอย่างเงี้ยบุคคลที่เข้าถึงกระแสแล้วโสดาบันนี่จะมีศีล5บริบูรณ์บางครั้งเรื่องศีลตรงนี้ไม่ได้พูด5ข้อแต่ว่าพูดถึง7ข้อโดยหักเรื่องการดื่มสุราเมรัยที่จะทำให้เกิดความประมาทออกไปแล้วเอาเรื่องของสัมมาวาจามาใส่ให้เต็มคือนอกจากเรื่องของการพูดโกหกแล้วยังมีพูดเพ้อเจ้อพูดส่อเสียดพูดคำหยาบอีก3อย่างใส่เข้ามารวมเป็น7อย่างอันนี้คือคุณธรรมของโสดาบันทำให้เราสามารถที่จะวิเคราะห์ได้ว่าความประมาทที่จะเกิดขึ้นจากการที่ดื่มสุราที่เป็นไปในทางกายแน่นอนการประพฤติผิดทางกามการฆ่าการลักอย่างที่คุณผู้ถามเนี่ยเขียนมาว่าเอ้ามันจะทำให้เกิดการขาดในสิ่งข้ออื่นได้นี่คือทางกายนะทางวาจาล่ะนอกจากพูดโกหกแล้วอันนี้มีเหมือนกันก็ยังมีพูดเพ้อเจ้อส่อเสียดแล้วก็คำหยาบเพิ่มขึ้นมาอยู่ในหมวดของสัมมาวาจาด้วยแต่เพราะฉะนั้นครบถ้วนท่านผู้ฟังไม่ได้ขาดไปไหนไม่ได้หายไปไหนทีนี้ที่คุณท่านผู้ถามคุณนักศึกษาจากอำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายเนี่ยที่บอกว่าศีลข้อ5นี่มีความสำคัญที่สุดความสำคัญที่สุดของศีลอยู่ที่ชื่อของมันอยู่แล้วท่านผู้ฟังความสำคัญที่สุดของศีลคือศีลนั่นคือไม่ใช่ว่าข้อใดข้อหนึ่งสำคัญกว่าข้ออื่นนะความสำคัญที่สุดของศีลคือความปฏิบัติแล้วเป็นปกติอันนี้คือสำคัญที่สุดศีลแปลว่าเป็นปกติทำจนมันเป็นนิสัยทำจนมันเป็นเรื่องปกติทำจนเป็นเรื่องเคยชินฉันไม่โกหกอ่ะมันเป็นอย่างเงี้ยของฉันอัตโนมัติมันเป็นงี้ฉันไม่พูดเพ้อเจ้อจะพูดอะไรก็จะคิดก่อนเดี๋ยวจะไม่พูดตลกโปกฮาให้หัวเราะกันเล่นถึงแม้คำนั้นจะเป็นคำโกหกปล่อยมุกขำๆมันหยุดกึกเลยแต่จะมีความเป็นปกติอย่างนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดในเรื่องของศีลก็คือศีลนี่แหละศีลนี่แปลว่าเป็นปกติทำอะไรก็ได้อะสักข้อใดข้อหนึ่งให้มันเป็นปกติบางคนทำได้2ข้อ3ข้อทำได้เป็นปกติอันนี้มันดีที่สุดละเอาเราจะเพิ่มเติมขึ้นไปอีกเพราะว่าความปกติของคนเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนี้คนเรามันต้องปกติกันเป็นอย่างนี้ไม่กล้าสาบไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่แกล้งกล่าวเท็จปกติคนเขาก็ดื่มน้ำน้ำธรรมดานี่แหละไม่ได้ดื่มสุราเพื่อในความเป็นปกติความที่ปฏิบัติได้อย่างสม่ำเสมอการที่ทำได้จนเป็นนิสัยอันนี้คือศีลมีความมั่นคงละไม่ขาดละไม่ด่างไม่พร้อยด้วยคนที่ปฏิบัติได้อย่างนี้คือปิดอบายภูมิได้แน่นอนจะไม่ทำกรรมในลักษณะที่จะเข้าถึงนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยคือเขาจะทำไม่ได้เลยนั่นคือถ้าคนโกหกบ่อยอันนี้บุ่มไปนรกแน่นอนแต่ถ้ามันทำไม่ได้อะคือปกติฉันไม่โกหกอ่ะเขาก็จะไม่ไปแต่ก็จะปิดประตูตรงนี้ได้แต่ประตูอบายสำหรับบุคคลที่รักษาศีลได้อย่างเป็นปกติได้อย่างเป็นนิสัยไม่พลาดเลยมีสติที่จะรักษาเรื่องของกายเรื่องของวาจาไว้ตรงนี้ได้อย่างดีเนี่ยโอ้ยอันนี้เข้าถึงกระแสแน่นอนจะเป็นผู้ที่เหนือกว่าคนธรรมดาทั่วไปยังลงสู่สัมมัตตานิยามยังลงสู่สัพพุริสภูมิยังลงสู่ระบบแห่งความเห็นที่ถูกต้องและเป็นคนดีมากๆในคำถามที่2จากท่านผู้ฟังที่เขียนมาเป็นจดหมายจากจังหวัดเชียงรายถามถึงว่าเวลาที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมแล้วก็จะมีภิกษุที่เขาบรรลุธรรมในขั้นต่างๆในสมัยพุทธกาลเนี่ยรวมถึงเทวดาต่างๆด้วยมีพระสูตรไหนบ้างหรือไม่ที่ได้กล่าวการบรรลุธรรมของเทวดาพรหมหรือว่าพวกเทวดาเนี่ยที่ไม่ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าหรือสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วสามารถบรรลุธรรมได้ฟังคำถามดูให้ดีนะท่านผู้ฟังคือถ้าเขาไม่ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าไม่ได้ฟังธรรมจากผู้ที่ฟังมาจากพระพุทธเจ้าอีกทีหนึ่งหรือผู้ที่ฟังมาจากพระพุทธเจ้าอีกทีหนึ่งก็คือสาวกนั่นแหละนะไม่ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าไม่ได้ฟังธรรมจากผู้ที่ฟังมาจากพระพุทธเจ้าอีกทีหนึ่งเขาจะบรรลุธรรมไม่ได้นะท่านผู้ฟังคือเขาจะยังไม่รู้ข้อมูลใดๆเลยอ่ะยังจะไม่รู้ความเป็นอนัตตายังไม่รู้คือไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วไม่รู้ว่ามีคำสอนประเภทนี้อยู่ แต่คือถ้าไม่รู้ไม่ได้ยินไม่ได้เคยฟังมันก็ปฏิบัติไม่ได้ก็เหมือนกับตอนที่ยังไม่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นสมมติมีเทวดาตนหนึ่งเกิดมาตั้งแต่ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นก็ไม่ได้เคยได้ยินได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้านะพอพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วบอกสอนสาวกมีภิกษุปัญจวัคคีย์เป็นเบื้องต้นมีสุภัตตปริภาโชคเป็นคนสุดท้ายคําสอนมีการบอกต่อๆกันมาแต่ถ้าเทวดาตนที่ว่าเนี่ยยังไม่ได้เคยได้ฟังคําสอนใดๆเลยเขาจะบรรลุทําไม่ได้เขาจะบรรลุทําไม่ได้ทีนี้ในคําถามนี้ข้าพเจ้าคิดว่าท่านผู้ถามเนี่ยหมายความว่าคือไม่ได้มีใครเทศให้ฟังแต่ว่าเอามาใคร่ครวญเองถ้าก็เอามาใคร่ครวญเองพิจารณาเองแล้วเกิดการบรรลุธรรมขึ้นมาได้เนี่ยอันนี้เป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้ท่านผู้ฟังอันนั้นคือจะเป็นลักษณะของปัจเจกพุทธะนะปัจเจกพุทธะเนี่ยก็คือบรรลุได้เองโดยที่ไม่ต้องฟังคําบอกของใครอย่างเทวดาตนที่พูดถึงเนี่ยนะเกิดมาก่อนที่จะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมจากใครเลยแล้วอยู่ๆจะมาปฏิบัติเองเพื่อที่จะมาบรรลุธรรมเนี่ยตอนนี้มันจะยังไม่ได้เพราะว่ายังมีคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่อ้าวถ้าบอกว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีแล้วหายไปแล้วจางกลายหายไปแล้วทุกคนลืมกันไปหมดแล้วเทวดาองค์นี้ตัวที่ว่านี่แหละอยู่ๆเกิดใคร่ครวญพิจารณาอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วบรรลุธรรมขึ้นมาเองได้เนี่ยนี้เป็นไปได้นั่นคือเป็นปัจเจกพุทธะขึ้นมาได้โอ้อย่างไรก็ตามปัจเจกพุทธะมันต้องเป็นมนุษย์จะเป็นเทวดาไม่ได้อันนี้คือลักษณะที่2แต่ว่าที่เขียนถามมาเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะที่3ก็ได้คือว่าไม่ได้บรรลุในขณะที่ฟังอยู่อ่ะคือบางทีบางคนอาจจะเข้าใจว่าในขณะที่ฟังพอพูดจบเอวังปุ่มบรรลุอย่างเงี้ยนะคือเขาอาจจะยังไม่บรรลุก็ได้แต่ว่าเอาข้อมูลที่ได้ฟังมาเนี่ยมาอยู่หลีกเร้นใคร่ครวญด้วยตัวเองแล้วบรรลุธรรมขึ้นมาอันนี้เป็นไปได้นี่คือกรณีที่3นะกรณีที่3สาวกหลายๆท่านในสมัยพุทธกาลก็เป็นอย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นท่านพระอังคุลีมานอย่างนี้เป็นต้นได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าตอนที่ได้ฟังธรรมเนี่ยก็ยังไม่บรรลุหรอกแต่ว่ามีความเห็นที่ถูกต้องละได้ฟังธรรมแล้วเอามาบวชแล้วไปหลีกเล่นอยู่คนเดียวก็บรรลุธรรมขึ้นมาแต่คือเอาธรรมะที่ได้ฟังเนี่ยมาใคร่ควรพิจารณาคือไม่ได้บรรลุในขณะที่กําลังแสดงธรรมหรือว่าตอนที่แสดงจบแล้วนั่นเดี๋ยวนั้นบรรลุเลยยังไม่เป็นอย่างนั้นแต่มาบรรลุในภายหลังในตอนที่มาอยู่หลีกเล่นคนเดียวอันนี้เป็นไปได้ซึ่งในคําถามที่2ของท่านผู้ถามจากจังหวัดเชียงรายนี้ก็ไม่แน่ใจว่าหมายถึงในกรณีไหนแต่ก็ได้ตอบให้ทั้ง3กรณีละในข้อที่3ที่เขียนมาถามว่าเวลาที่เทวดาหรือว่าพรหมเมื่อฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วนั่นเขาก็จะบรรลุทำกันเป็นจำนวนมากนี่เป็นเรื่องราวที่มีมาในพระสูตรท่านผู้ฟังก็ได้ระบุไว้แหละว่าพอเทศกันนี้จบเทวดาจำนวนเท่านี้นั่นบรรลุธรรมอันนี้เราพูดถึงที่เป็นพระสูตรที่เป็นพุทธพจน์เลยนะเรื่องที่เป็นธรรมบทนี่บางทีพิสดารไปกว่านั้นอีกอันนั้นยกไปก่อนเอาเฉพาะหลักฐานชั้นที่เรียกว่าพอจะน่าเชื่อถือได้เนี่ยอันนั้นเป็นอย่างนั้นจริงๆทีนี้ท่านผู้ถามก็ถามว่าในการปฏิบัติภาวนาเนี่ยแสดงว่าเราสรุปได้อย่างนี้หรือไม่ว่าพวกเทวดาที่อยู่ในเทวโลกเนี่ยเขาย่อมจะมามีการเจริญศีลสมาธิปัญญากันมากกว่าในมนุษย์โลกนี่คือข้อที่1เราก็ตามต่อว่าพวกเทวดาเนี่ยสามารถที่จะบรรลุธรรมได้ง่ายกว่าเป็นมนุษย์เพราะมีกายทิพย์อย่างนั้นใช่หรือไม่เอาเรื่องของการเจริญศีลสมาธิปัญญาก่อนว่าในเทวดาถ้าเปรียบเทียบกับในโลกมนุษย์เนี่ยอันไหนมีมากกว่ากันในเทวดามีมากกว่าธรรมวังเพราะว่าเทวดาเนี่ยเป็นภพในลักษณะที่มีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันมากกว่าในโลกมีการที่ช่วยเหลือกันมีการที่คือมีความสุขสบายมากกว่าแต่ถ้าเราจะเปรียบเทียบกับโลกมนุษย์นะโลกมนุษย์เนี่ยจะมีลักษณะของความสุขความทุกข์คละเคล้าประปนกันไปจะมีมากน้อยก็ไม่ต่างกันมากแต่ถ้าเป็นนรกนี่ก็จะมีความทุกข์ที่เป็นสัดส่วนที่มากกว่าความสุขแต่ถ้าเป็นเทวดาก็จะมีสัดส่วนของความสุขที่มากกว่าความทุกข์ที่เขามีแต่ซึ่งความสุขนั้นมันก็จะมาเป็นในรูปของสิ่งที่มาในตาหูจมูกลิ้นกายนี่แหละเป็นอย่างนั้นซึ่งเป็นความสุขทางกามซึ่งความสุขทางกามที่บางทีมันก็มาในรูปของการช่วยเหลือการพูดดีๆกันอันนี้ก็จะมีธรรมะเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ในการดําเนินชีวิตของเขา แต่เพราะว่าเรื่องศีลนี่มันก็ยังเกี่ยวข้องด้วยกามอยู่นะการที่ไม่ประพฤติผิดในกามก็ยังเสพกามนั่นแหละแต่ไม่ประพฤติผิดจารีตการที่ไม่ฆ่าสัตว์แต่ก็ยังกินข้าวเย็นก็ยังกินได้อร่อยๆก็มีแต่ซึ่งในเทวดาเขาก็จะมีมากกว่าแล้วก็ที่บอกว่าเทวดาเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงธรรมะได้ง่ายกว่าเป็นมนุษย์อันนี้ใช่ทำไมถึงว่าอย่างนั้นเพราะว่าถ้าเทวดาที่เขามีศรัทธามีความเข้าใจไม่ต้องเทศกันมากแต่เทศแค่คาถาเดียวเข้าใจเลยอันนี้มีหลายๆพระสูตรที่ยืนยันข้อมูลตรงนี้แต่ตอบว่าไม่ใช่ก็ได้นะท่านผู้ฟังคือจะบอกว่าง่ายก็ใช่อยู่แต่จะบอกว่าไม่ง่ายก็ได้เหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าในสวรรค์เนี่ยมันมีความสุขอยู่มากพอมีความสุขแล้วทำให้มันเพลินไปได้คือเราจะเห็นธรรมะได้ต้องเห็นทุกข์นะเห็นทุกข์แล้วจึงเห็นธรรมอันนี้เป็นพุทธพจน์เลยเห็นทุกข์แล้วจึงเห็นธรรมแต่ถ้าไม่เห็นทุกข์ก็เห็นแต่สุขมันก็เห็นธรรมไม่ได้เห็นธรรมไม่ได้จึงต้องมีการเห็นที่ให้มันถูกต้องล่ะเห็นโทษของกามเห็นอานิสงส์ในการหลีกออกจากกามจึงสามารถที่จะเห็นธรรมได้แต่เทวดาถ้ายังชุ่มอยู่ด้วยกามยังมีความสุขเห็นแต่ความสุขอยู่เนี่ยเขาก็จะบรรลุธรรมไม่ได้ทำให้เทวดาบางตนบางองค์เนี่ยมีความคิดว่าเอ้ยเป็นมนุษย์ดีกว่าเพราะว่ามนุษย์เนี่ยมันเห็นทุกข์มากกว่าเอาแค่วันหนึ่งคุณกินข้าวอิ่มเสร็จแล้วคุณต้องเข้าห้องน้ำเนี่ยเขาจึงเรียกวัดไปถ่ายทุกข์จึงเรียกสถานที่ที่ไปถ่ายทุกข์ว่าสุขาเพราะมันออกมามีความสุขเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นแหละแต่เทวดาเขาจะไม่มีความทุกประเภทนี้เขาจะไม่เห็นทุกประเภทนี้เพราะว่าอาหารไม่เป็นทิพย์ไม่ต้องมาเคี้ยวไม่ต้องมาย่อยแต่อิ่มทิพย์เลยเป็นกายทิพย์อยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราจะบอกว่าเทวดาจะบรรลุทําได้ง่ายกว่ามนุษย์เพราะความที่เป็นกายทิพย์เนี่ยไม่ใช่ด้วยเหตุผลนี้แต่กายทิพย์บางทีทําให้บรรลุทําได้ยากเพราะว่าไม่สามารถเห็นกายโดยความเป็นของปฏิกูลเน่าเหม็นได้อย่างมนุษย์เนี่ยถ้าคุณลองไม่อาบน้ําไม่แปรงฟันสัก 2-3 วันแต่โอ้ยไม่ต้องพูดกับใครละทีนี้บางทีกลิ่นมันอาจจะผ่านไมโครโฟนไปด้วยก็ได้นะถึงขนาดนั้นแต่ส่วนดีของความที่เป็นกายทิพย์คือเรื่องของสมองของเขาเรื่องของการทําความเข้าใจซึ่งมันสามารถลึกซึ้งไปได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะตอบว่าใช่หรือไม่ก็ได้นะมันอยู่ที่ว่าเหตุผลอะไรถ้าใช่โดยความที่มีความเข้าใจในธรรมะได้ดีกว่าบอกง่ายสอนง่ายเทวดาจะเป็นงี้มนุษย์บางทีมันบอกยากสอนยากอาจจะไม่ในกรณีที่ว่าเขาชุ่มอยู่ด้วยกามมากไม่เห็นทุกข์มันก็จะไม่เห็นธรรมในข้อที่4ท่านผู้ฟังที่คุณนักศึกษาจากอำเภอแม่ลาวเขียนตามมาได้เคยอ่านพระสูตรเกี่ยวกับเรื่องของพรหมรูปหนึ่งที่เมื่อสิ้นบุญไปแล้วแล้วก็มาเกิดเป็นสุกรคือหมูก็เลยถามว่าการที่พรหมเนี่ยโหยเป็นเทวดาชั้นสูงนะคือสูงกว่าพวกเทวดาทั่วๆไปเขาเรียกว่าเป็นพรหมแล้วมาเกิดเป็นสุกรทันทีเลยเนี่ยเป็นประวัติเศษกรรมของท่านใช่หรือไม่แต่พระสูตรนี้ชื่ออะไรพระสูตรนี้เป็นจริงๆเป็นนิทานท่านผู้ฟังเป็นนิทานที่มาในธรรมบทท่านผู้ฟังไปที่เว็บไซต์เพียวธรรมะ .com เนี่ยข้าพเจ้าได้เคยอ่านเรื่องนี้เอาไว้แต่สามารถไปที่เว็บไซต์แล้วก็เสิร์ชหาคำว่าลูกสุกรนางลูกสุกรเนี่ยนะเสิร์ชหาที่เว็บไซต์นี้ท่านผู้ฟังก็จะได้ฟังเรื่องนี้ทันทีเลยเป็นเรื่องของนางลูกสุกรตัวหนึ่งพระพุทธเจ้าเห็นแล้วก็ยิ้มขึ้นมาเหมือนพระอานนท์สังเกตเห็นพระพุทธเจ้าทำไมแย้มยิ้มขึ้นมาอย่างนี้ก็เลยถามพระพุทธเจ้าก็บอกว่านางลูกสุกรตัวเนี้ยที่เห็นอยู่เนี้ยชาติที่แล้วเป็นพรหมแต่เป็นพรหมแล้วหมดอายุจากพรหมเกิดมีความสับสนในกติที่ไปเลยมาเกิดเป็นนางลูกสุกรแล้วนางลูกสุกรตัวนี้นะท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังได้ไปฟังที่เว็บไซต์เพียวธรรมะ .com อันนี้ขอสนับสนุนโน้มน้าวให้ท่านผู้ฟังเข้าไปฟังเรื่องนี้นำไปที่เว็บไซต์แล้วเสิร์ชหาคำว่านางลูกสุกรเรื่องนี้จะปรากฏขึ้นมาให้ลองฟังดูว่าก่อนที่เขาจะมาเกิดเป็นพรหมเนี่ยได้เกิดเป็นราชธิดาชื่ออุภรีแต่ตอนที่เกิดเป็นราชธิดาเนี่ยไปเข้าห้องส้วมแล้วก็เห็นหมู่นอนไต่ยั่วเย้ยยั่วเย้ในส้วมสมัยก่อนมันก็ยังไม่ใช่ส้วมปิดมิดชิดเนี่ยจิตเป็นสมาธิขึ้นมาท่านผู้ฟังแล้วก็ชาติต่อมาก็เลยไปเกิดเป็นพรหมแต่ว่าก่อนหน้าที่นางจะมาเกิดเป็นราชธิดาเนี่ยได้ไปเกิดเป็นแม่ไก่มาก่อนแต่เป็นแม่ไก่ในสมัยของพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากกุสันทะมีพระรูปหนึ่งเข้ามาสาธยายธรรมแม่ไก่ตัวนี้ได้ยินเสียงและสาธยายธรรมนั้นจิตใจสูงขึ้นเลยมาเกิดเป็นราชธิดาชื่อว่าอุปรี รัชดาอุปรีไปห้องน้ำเห็นหมู่นอนไต่ยั่วเยี่ยจิตเป็นสมาธิไปเกิดเป็นพรหมอยู่ในพรหมโลกจังหวะที่หมดอายุจากพรหมโลกแล้วเกิดสับสนในคติมาเป็นนางลูกสุกรนางลูกสุกรตัวนี้มันมีกำลังจากการที่สับสนคติเท่านั้นเองแต่ว่าจิตใจยังดีอยู่ในชาติต่อมาเกิดมาในราชตระกูลในสุวรรณภูมิต่อมาเกิดมาในเมืองพาราณสีต่อมาเกิดในสกุลของพ่อค้าม้าอยู่ที่ท่าเรือแห่งหนึ่งแต่ชาติต่อมาเกิดเป็นลูกของนายเรือชาติต่อมาเกิดที่เมืองอนุราธบุรีและจนกระทั่งชาติต่อมาตามหวังอันนี้สำคัญและเกิดเป็นธิดาในเรือนของกุฎุมพีคนหนึ่งแต่ปรากฏว่าเขาก็ส่งไปให้แต่งงานกับอมาตย์คนหนึ่งและในชาตินั้นเนี่ยมีภิกษุที่มีความสามารถรูปหนึ่งชื่อว่าอาตุละและพระอาตุละเนี่ยเห็นธิดาของกุฎุมพีคนนี้แต่งงานกับอมาตย์แล้วก็เลยพูดขึ้นว่าโอ้ดูสินางลูกสุกรคนนี้ได้มาแต่งงานกับอมาตย์ผู้หญิงคนนี้ได้ยินแค่นี้ท่านผู้ฟังก็ระลึกชาติได้วาบขึ้นมาเลยว่าโอ้ใช่ก่อนฉันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มาเกิดความสลดสังเวชท่านผู้ฟังเฮ้ยแล้วก็เลยขอสามีบวชไม่รู้ว่างานแต่งงานสําเร็จเรียบร้อยไปถึงขนาดไหนล่ะแต่ขอสามีบวชสามีก็ให้บวชสุดท้ายนางนี้ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์นะเรื่องราวนี้ก็มีความพิสดารอยู่เราไปหาฟังกันได้ที่เว็บไซต์ puredhamma.com puredhamma สอช้าคำว่านางลูกสุกรแล้วเรื่องนี้ก็จะขึ้นมาให้ท่านผู้ฟังสามารถที่จะกดลองฟังดูได้คำถามของท่านผู้ใช้นามว่านักศึกษาจากอำเภอแม่ลาจังหวัดเชียงรายนี้ก็ยังมีต่ออยู่ยังไงก็จะนำมาคุยกันในช่วงสัปดาห์หน้าต่อไปและถ้าท่านผู้ฟังท่านใดยังมีข้อสงสัยหรือว่าเรื่องราวที่จะพูดคุยติดต่อสื่อสารกับทางรายการจะเป็นเรื่องราวของพุทธประวัติเรื่องราวที่จะนำธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตหรือการเดินทางต่างๆอย่างไรก็ตามสามารถที่จะส่งไปจดหมายมาได้ตามที่อยู่ก็คือเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130แถวนี้มันบ้านนอกท่านผู้ฟังเวลาส่งจดหมายมาบางทีมันก็ใช้เวลา7วันนะทั้งที่ส่ง EMS มันก็ยังใช้เวลานานก็ใช้เวลา7วันเพราะว่ากว่าจะมาถึงตามลำดับขั้นตอนจากจังหวัดมาอำเภอมาหมู่บ้านนะเก็บไว้คนละวัน2วันมันก็เป็น7วันขึ้นมาแต่ถ้าสะดวกทางเว็บไซต์นี่จะได้รวดเร็วกว่าไปที่เว็บไซต์ puredhamma.com puredhamma.comแล้วก็ทางไหนก็ได้ตามที่ท่านผู้ฟังสะดวกจะส่งเป็นข้อความหรือว่าเป็นจดหมายก็ได้ทั้งนั้นล่ะเมื่อได้รับแล้วก็จะนำมาพูดคุยกันในรายการอย่างนี้วันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกจะมาพบกับท่านผู้ฟังใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร